ଥିଲା ଘର ଅଗଣା ମୋର ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା ଘର ଅଗଣା ମୋର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶୁଭେ ଅଗଣାରେ ତୁମ ପାଉଁଜି ସୁର ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା ଘର ଅଗଣା ମୋର ଲାଗିଲା ସତେ ଠିକଣା ତ ଗୋଟେ ଜାଣିଲି ଏ କଥା ମୁଁ ଯେ ପହିଲି ଥର ଜାଣିଲି ଏ କଥା ମୁଁ ଯେ ପହିଲି ଥର କିଏ ଏଠି ପର କିଏ ପୁଣି ମୋର ଅତି ନିଜର ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା ଘର ଅଗଣା ମୋର ଥିଲା ଏଇ ଜୀବନ ମୋର ଫିକା ଫିକା ଥିଲା ଏଇ ଜୀବନ ମୋର ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲା ମୋ ଜୀବନକୁ ସତେ ପ୍ରେମ ତମର ସାଦା ସାଦା ଥିଲା ମନ କାଗଜ ମୋର ସାଦା ସାଦା ଥିଲା ମନ କାଗଜ ମୋର ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ଲେଖିଦେଲି ସାଥୀ ନା ତମର ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା ଘର ଅଗଣା ମୋର ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା ଘର ଅଗଣା ମୋର ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶୁଭେ ଅଗଣାରେ ତୁମ ପାଉଁଜି ସୁର ସାଦା ସାଦା ଥିଲା ମନ କାଗଜ ମୋର ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା ଘର ଅଗଣା ମୋର ସାଦା ସାଦା ଥିଲା ମନ କାଗଜ ମୋର ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା ଘର ଅଗଣା